facem pentru nașul mare și pentru băiatul și panta lui melodia asta frumoasă. Ia-ți nașule să-ți trăiască copiii. Băia și o fetiță, bujuril să-mi crești, mândru ca-n povești, ca rufița leasă, să crești mare și frumoasă. Bujuril să-mi crești, și de la nașul 100 de rugămari pentru piesa asta, ca rufița leasă, să crești mare și frumoasă. Auzi, Nicule, te îmbracă în bani, așa. Lească la șumare! Dacă ai băiat și fată, ești cu inima împăcată. Tata are una coasă, mama ajutor în casă. Bujuril să-mi crești, mândru ca-n povești, ca rufița leasă, să crești mare și frumoasă. Bujuril să-mi crești, mândru ca-n povești, ca rufița leasă, să crești mare și frumoasă. Și piesa asta pentru Florin, pentru organistul nostru. Și cu dedicație specială o să duce acum pentru fratele domnului Cinerică, care e în armată. Armată ușoară! Murgule, mamă frumoasă, scos din coșa, cât am fost eu mita, grăunțe cine ți-a dat, cine te-a mai adăpat, cine te-a mai adăpat. Nu mai plânge că ți se întorce băiatul acasă și la anul facem nuntă. Hai că mereu e scădere! La iarbă cine te-a dat? Cine te-a mai ție să-l las? Bine că veniți voinice, colnice, că de când nu ai plecat, stau în graș tot supărat. Hai, maestre, păi o sârbă frumoasă, că tot ea nu dă mai spre sfârșite. Să băgăm o piesă adecvată. Dimineața la șosea, când s-a terminat nunta. Ce frumoasă este viața, când te prinde dimineața. Dimineața la șosea, când s-a terminat nunta. Dimineața pe răcoare, fără bani în buzunare, că a mers darul ridicat și-a rămas fără umbra. Dimineața pe răcoare, fără bani în buzunare, că a mers darul ridicat și-a rămas fără un frat, bă! Să bem un păhărel, să ne mai trezim nițel și dăm muzica mai tare, ca să seară-i seară mare. Să jucăm șoferiniță, că doar n-om firmoș, să-mi dea nica o guriță, hai și să fim sănătoși. Ia mai doar un păhărel, să ne mai trezim nițel, să vedem cum stăm cu vinul, că astăzi seară facem plinul. Și vinișor de Brăgășani,